قرآن با زمون بتا سلا سالانا دمر دمر پیسی در جو او دا سیزونا بدر کو دیتا مالی فی وی او درم نمبر نفل دے انفال چه دلت سنگ داغی ذکر شوی دے غنیمت دا پینزه حصی شی سلور حصی دا مجاہدینو کی تقسیم شی او پینزم حصا داغی بیان دلت کی گی چه دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات طیبہ کی دا پینزم حصا دا پا پینزز اشوا خددی دا تقسیم دا په اختیار د حضور صلی الله علیه وسلم کیو یوا حصہ دا غینا خپل اخراجات باندې به صرف شو یوا حصہ دا غینا چې دا غی کوم رشتہ داران بنو هاشم او بنو عبد المطلب په دې باندې به یوا حصہ دا غی تقسیم شو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم او ده غی پا اولاد باندی زکاتونا غستل دا خو بندو زکاتونا خو پا حقیقت کی ده مال خیره بی او ده خو یو پاک صاف ستران نصب دی دی باندی دا سیزونا بندو ده غی پا زی باندی ام ده بیت المال نا پا ده تقسیم چه دا کم بیان شه دوی ضروریات پا داغینا پورا کیدل او پا هر زمانه کی هر بادشاہ دا پارا دا ضروری دا چه دا دوی حق ضروریات پا دا سی طریقی سر پورا کئی درمہ حصہ پا کی دی یتیمانانو وا سلورمہ حصہ چکم مسکینان دی او پینزمہ حصہ دا پا کی دا مسافر وا پینزمہ حصہ با پینز زیش وا او پا دی ترتیب باندی با دا حقی تقسیمو شو او پا دی کی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاو چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف یوڑلو اس دا پینزمہ حصہ دا پینزہ حصی نکی گی بلکہ دا دری حصی کی گی یو حصہ دا یتیمانانو بلد مسکینانو درمہ دا مسافرو ابن السبیل او کد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبیان دی پا دی دریو عنوانو کی کد کم عنوان دلان دی رازی دی تا بداغین حصہ ورکولشی یتیمانان دی سادات دی با بیادنورو نمخ کیوی سادات مساکین وی دی با دنورو نمخ کیوی یا مسافر اور ابن سبیل دی دا با دنورو نمخ کیوی غرض داری چه دغه کسانو اس دی دریو جماعتنو کی رالا اور ددوی لحاظ با دنورو نسیوا کی گی مستقل دوی دو پاربوس حاغ حصا لکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه کم زمانه کی کڑو آغا نشتا داغی حصی دو پارو وجوهات دو بیان شویو یو ددوی ضرورتو اور بل دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اگپ اگباندی ولار دو دین خدمت اکڑو هم په زمانه د کفر کې هم په زمانه د اسلام کې په زمانه د کفر کې کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره ابو جهل او نور سردارانو خبرې اترې لین دین دا بنک منایک نو هم دغه کسانو چې د نبی له سلام سره په دې موقع باندې ولاړو ګوچ هغه مسلمانان نو نو دا داغې سلوا اس مستقل دغه حصہ نشتا خروست دا دریو عنوان چې کم بیان شو دی که دا کم عنوان دا لاندی دوی رازی دوی تا با دغه حصہ ورکولی شی دا بادشاہانو هر یو خپل دا فریضه دا چی دا دی امور لحاظو ساتی پینزم حصہ اس دری زی کی گی او دا سلور حصی دا دی چا دی دا مجاہدینو دی خپل میس کی باغی تقسیمی بیا دا دی زان زان مسائل دی جدا جدا مسائل دی چه دا کم مال منقول دے دا بسنگ تقسیمی گی کم زیب تقسیمی گی او دزمکو دا خطو اختیار چاہتا دے اغزان لبی ایوب تفصیل دے خودلت دا مسئلہ ورطا اخو رشوا چه دا سلور حصے ستاسو شوے او پینزمہ حصہ اس بیت المال تزی او دیکھ اسان بانے اغا تقسیمی گی او دا نبی علیہ السلام پا حیات طیبہ کے اغیب اخفلہم تدیل اخفل ضروریات اور خرچے اور دارنگی د دینور و کسان چې دا ترتیب کم بیان شو. دویم مالفه دے مالفه دا دے چا غسوشی یو علاقه باندې حمله وشوا خو بغیر سو جگړې نه مسلمانانو تا د کافرانو مال ترلاسه شو یا غی پزان باندې جزیه کې خودا دی کې د مجاهدینو حصہ نشتا دا بیت المال ته جمع کیږي او د بیت المال نه چې کوم ترتیب د اخراجات ته هغه د دینه کیږي دا فید پدی کی بیا د مجاهدینو حصہ نشتا. او درن نمبر نفل له نفل دا هغه انعام او هغه مال ته ویل کیږي چې د چا په بهترین کارګزارای باندې بادشاہ وقت اور جرنیل ہا گئی تو ورکی بطور انعام چالے اور حصہ ور کول داغ پر بہترین کار گزارے باندھے یہ تو نفل وی لکھی کی نفل داغ جدا مسلدا اور ددین علاوہ بادشاہ تو دا اختیار مشتا جو کم کسان دا خدمت دا پار تلی وی خدمت لکم کسان مخ کی غلامان و دا سی زنبو خدمت دا پار تلی وی جنگ ددینی حاضر شیوی نہ اغے پخبل سواد دی اغے لچ سوار کئی سہ سے میسی مقرر نشتا نبی علیہ السلام بندا سے کل چکم غلامان بو یا معصومان بدا سے تلیو نہ سفلا پلا پو باندے بہ اغے لے سزن ور پہ لہ جدا مسئلہ دا اول نمبر دا حکم بیانی گی گیا ور پسے ایت کی دبدر دے چاد دی جہاد نقشہ دی جنگ بیانی گی چدا نقشہ سنگوا ابتدا کتاب سے معلوم ہوا چ دئی خطری ہوا کا قافلے پسی چا کا قافلہ تربت شی اور دا کافران املا پی بان مات شی دئی کو آگے رات بان دلو پیرا دی جہاد نو تلی زکا بیا کو بٹور صحابت لو زان سر بے اسلحہ اڑا وہ کل چنو بت تردیر اور رسید چدا آگ طرف نہ مکی والا روتل ابو سفیان اطلاع رسول آ گئی تھا دلت صاحب کرام لاڑل قافلہ خدری میلا تو بدر نہ سین طرف کا سمندر طرف تدری میل پغاڑ باندھے وہ تلا ددی دزد نہ بچوا خو بیا چ کله دا کافران راد او بجال وچ زم نہ دا موته مسلمانان دی سو میچ ختم کڑی نیوی نقشہ اللہ تعالی بیان دی جنگ غسنگوا دا اوس یو پڑا اور یو نہ دے گن تدا دا گین پوری اور پوری دوی ناستی صحابہ کرام ته چ کما حصت اللہ سے شیوا دا حصت چ دا پہ اعتبار دے چا سرا اعتبار دا ہغا نقشے دے جنگ سر دا موضوع نوا دا طرف یو دو بو نلر و بور سر نشتا دین دا طرف چی دینو دا شگی دی شگی خالص اسری شگی دی او پاغی کے نہ دا حیوانات پیٹنگی گی اور نہ دا انسان پٹنگی گی دلتا کو مضبوط زی پکاری چی پائے بانے سڑے ٹنگے دیم شی او پورے طرف تا چکم طرف تا بدی او مٹ از مکا دا آغا طرف تا کافران ناس دی یو دا غی تعداد سے وادے بلدا زی ہم پہ اعتبار دے چا سرا جنگ سرا غید پارا موزون ہو او بو انتظام ہو مہا غی سر ہو اللہ تعالیٰ وی پا ظاہر سر چتا سو گو رہے نو دا موقع ہاو دا مناسب دا مسلمانانو دا پارا دا نقشن ہوا لیکن اللہ تعالیٰ دا دوی سر سمر مدد ہو آغا تہی تشلاسی چا غی سر اسلے ہم نشتا غی سر چلی اسنو دا سزن ہم نشتا لیکن اللہ تعالیٰ غی لفتح ورکلا دا پسا باندے ورکلا دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی اور درم دا خبر بیانی گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی خوب لی دلو نہ بخوب کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا کافران دا تعداد کم خول شویو اور بیا پا عین موقع باندی ہم چکر صحابہ کرام یو او کافران یو بلتا مخامک شل تو صحابہ کرام تا اللہ تعالیٰ دا دوی دا جماعت کم خو چی سمرا غیو دا غین ورتا کم خو اور آغا طرف تا کافران تا اللہ تعالیٰ دا مسلمانان دا تعداد کم خو اولی واضح خبر دا چی موقع دا جنگ دا تراغلا چی کافران تا دی لخت کاری ابو جہل چی دا سوکتل مرگری تا وئی چی لکا دا کسان خود عمر را تخکاری چی لکا سمر یو اوخ پا یو وقت باندی سمر کسان خوری زیاد نو زیاد دا دمر کسان دی اگئی باندازر تعداد دا فوج لگولا دا دی فیزن چی پو وقت باندی دی سمرا لالی کئی و سمرا شیخ اڑلی شی داغین بدئی اندازہ لگول چی دا کسان سو دی لیکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکا چی اوزل حق غلامان را اس لے شو داغی اغا غلامان دی را اس تل حضرت علی سیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانزتا اولارو نرکلا دی تینا تپوس کئی چی کافران سمرا دی و سوک زوک دی اغیوی نیو خبر نو دی والا درز ورکڑی و دوڑا بیتی نو اس تل بیا تینا تپوس کئی بھی فلان فلان دمر دی پیغمبر علیہ السلام چې موږ نه فارغ شه وی چې کله درته رښتیا وینو تاسو اوهل او چې کله درته دروغ وینو تاسو بیا پرې خودل دا ځان له مسله وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه تپوس کې ادارا ته وایا چې د دې لپاره په یو وخت باندې سو او خان لالیږي نو هغه غلامان چې دای کوم نسبی هغه ورته وی دی یو وخت نه او خان لالیږي بل وخت لسو خان لالیږي نو پیغمبر علیہ السلام دې نه سو او د زرو په میس کې دی د دین معلوماتو کړه چې کسان دومره دي نو دا ابو جهل دلته وای چې لکه دا کسان خو بسومره وي دا خو بس دومره دي لکه یو اوخ چې په وخت سومره خوري یو اوخ په سلو کسانو خوړلو نو ذهن کې دا او په سترګو کې دا ښکاره شوه چې بس دا مسلمانان سل کسان دي اوس په پی ورشو ضربه را خمبیره کو خاتم به کو ابو جهل دا چې اوچتېږي او دې طرف ته عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای ما چې دې کافرانو ته داسې وکتل ما سره مرګره ولاړو ما ته نه تپوس وکړه الکه دا باویا کسانی اوس هغه زر کسان دي عبدالله بن مسعود سے خپل حالت بیانې چې الکه دا باویا کسانی هغه چې داسې وکتل وې ما ته په داسې ښکاري لکه چې سل بهي اندازه ولګوي الله تعالی آمنے سامنے مخامخ دغه کافران نو مسلمانانو په سترګو کې کم دی ته وخول اور مسلمانان کافرانو په سترګو کې هغه ته کم وخول یو طرف نه بل طرف نه بزدلی مزدلی په ګرانه لا جنگ شروع شو اور بیا چې دی کنه هغه چې سو شو هغه شو حضرت عبدالله بن مسعود سے وای چې مونږ یو سړی ونی سلو مونږ ته تاسو غلګ تاسو سمره کسان وای چې کله مونږ یو سړی کېد تر کافرانو نه ای تاسو مونږ دیو کو تاسو سمره ای مونږ خزر کسان او ما تخکاری دا او یا او زما مرګری تخکاری دا سل مقدار دا الله تعالی حق و چې بای دا سمو کله د دې لپاره چې دا میدان صحیح جنگوشي پته لګی دی خلکو ته چې ګوره مسلمانانو سره دا الله تعالی مدد دے او د دې نرستم چې څوک ایمان لاړي خو فائدہ او کپو کفر باندې مرینو هم خو فائدہ د دې بیان الله تعالی کوي دا دری واقعي یو بل پسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلموا کویشه انما غنمتم ان الذي غنمتم هغه مال چې تاسو کوم حاصل کړی دی غنیمت کې کوم مال مو حاصل کړی دی جنگ سره کافران مملکلو اومتړل دا غینه مالونه پاتې شو من شین د سشینا د دې مالونو نه تا ټول د الله تعالی په امداد باندې تاسو حاصل کړی دی نو حکم دا دی فان لله بیشک الله لردا کو مسحو پینځمه حصہ دی خدا تبرکان ذکر شوی دی ښا لله کی معنا دا دی چې الله تعالی مالک ته هر یو شی دی دا هر شی الله تعالی مالک دی الله ته نزان له حصہ جدا کړی نه دا ذکر د دې تبرکان دا غلی دی ښا الله تعالی دا ذکر دلته تبرکان دی دې زینا دا وللرسول فان للرسول کو مسحو ګوره دا خدا سے شو کنه چې پینځمه حصہ دې د چا د پاره شو الله د پاره تاسو ته دا تبرکان ذکر شو اوس دا غي تقسیم وللرسول دا پینځمه حصہ اوس پینځه ځای کیږي دا د چا شو د پیغمبر علی السلام پورا غي ته اختیار چې په کومي طریقې سره تقسیمې او نبی علی السلام په کې دا حصہ جوړ کړو دا پینځمه کې یو حصہ د پیغمبر ولذل قربا بل حصہ د پاره د بنو هاشم او د بنو مطلب بنو هاشم بنو مطلب نبی علیہ السلام سره وګپ وګپ زمانه د کفر اسلام دوړ کې ولاړو ځان د پاره هر قسم قربانې د نبی علیہ السلام د پاره هر قسم قربانې ورکړې وي الله تعالی دا غیدا عزاز کو عزت او لوسات او بل تاسو ته زکاتونو او شونو په دې بند زکات دې دا نسب دا خو ډیر نهایت پاک ته داسې سيزونو نه اوس هم دا مسله ده الله تعالی ور دا حصے شو دا حصہ چې بيد غنیمتونو سمره حاصل شي پاک صاف سترا مال دی دایله به نه داسې ورګه سم دا حکم دی چې دا بادشاہان خو نه کوي کنه ولیتاما اور دارنګ یتیمانان بل پکې یتیمانان یو جماعت شه والمساکین او سلورم نمبر مسکینان چې کم ضرورت من خلق دی او پینځم مسافر بس دا پینځه نوعی او پینځم حساب او بلی پینځو باندې تقسیمې دلا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم تشریف یوړلو دا دونو ایساقې دي شوی اوس دا ذل قربا ته چرته یتیمانانی تاسو ته دینو آکی بی کم ساکینی دینو آکی بی کئی نو سبیلی دینو آکی بی اور ددئی لحاظ و سیوا ساتر جو مستقل حصہ بنی ان کنتم آمنتم کتاس ایمان لوڑی پا اللہ بانی دا ان کنتم و مانا دا اس کنتم چلک کتاس ایمان لی پا اللہ نو تقسیم دار سلور حصے دا مجاہدین شوی داغی بیان دل سنے دے شوی داغی بیان انو شو معلوم شوا اولی چی پینزم دل تا تقسیم شونا سلور حصے سے شوی اگا سلور حصے بیا مجاہدین تا پات شوی حکم معلوم شخا او هغه بیا ځان لدی چې څوک سره داس نه جنگی دی که پیدل جنگی دیلی دی اگه اسوال دا پارا بیا دو حصی دی او چه پیدل جنگی لی دی اگه لیو یو حصا دا پل ترکیب دی راگی بیا فقهاو تفصیل بیان کرده وما انزلنا علی عبدنا اور دارنگ سشی حق مدد چرا دیکلی منگا علی عبدنا بند اقبلت یوم الفرقان پر از بدر باندی پر از دا حقا پکم رز باندی چاگا فرق رو اس دن کے پومیز دا کفر و دا اسلام کی دیتا یوم الفرقان وی دا بدر رز وما انزلنا او حق مدد چرا دیکلی منگا بند اقبلت پیغمبر علیہ السلام تا یوم الفرقان پر از بدر یوم التقل جمعانی کلچ مخامت شی دا دوارا ڈلی او بلتا مخامت شی دا یوم التقل جمعانی بدل دے یوم الفرقان دا دوار یوم آنا شوا وما انزلنا علا عبدنا یوم التقل جمعانی دا سی بشی بارت خوا نور نشم میری چو بدل ستوئی مبدل من ہو ستوئی مبدل من ہو دا توتیو تمہید مقصود بدلی اغد تنشم میری تغا میو بیوم خودیز ہے کہ تغا چی با وما انزلنا علا عبدنا یوم التقل جمعانی خوا دا بدل براوالی دا سی چی جاتا بدل وم دا مخی چکم الفاظ یغی باندی بیده پاسا کی رہے ہاں اگر سڑی جانی اخو کا زیدن تا سے الک استارور ما سے کرا گے استاغر اور سوت زید دے کنا دا زید بدل دا اخو کنا دا بدا سی چی جانی زیدن ما سے کا زید را گے زکہ من وای چ حکم نسبت بدل تے کی گی ہاں دا دا مبدل من ہو دا سی او مقدمات او تیو تنہید وی چاتا بدل تا دا برا مخ کی کہ و ما انزلنا علی عبدنا او هغه مدد چرالی گلی مونږه بند خپل ته یوم التقل جمعان فاغرز باندې چې مخامخ شي دا دواړه ډلې یو بل ته او دغه ورځ کومه ورځ وه هرې ورځ د فرقان وه د هماغه د بدر ورځ ده والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی الله تعالی په هر څه باندې قدرت شته الله تعالی را واستو دواړه وادي مادي پکې یو بل سره نشته صاحب بیانی کې خامخای کې خلاف راځي داغه واقع اوس بیانې او دی جنگ نقشہ اذن تم په هغه کې چې وای تاسو بیر عدوت الدنیا تاسو وای په هغه غاړه دی چې داغه وادې نږدې چې کومه نږدې و عضو یې لکېږي غاړه تا او دا غاړه دی چې تاسو مې دغه تکي یو خړه و یو خړه دی یو کناره باندې دی دی او په بل کناره باندې هغه دی عضو جانب ته وای وای تاسو هغه جانب چې کوم نږدې و مدینه منوره ته دی طرف ته وګوره بدر خدا ته دی کنه دی شمال طرف ته وای تاسو د بدر نه دا شمالی طرف تاسو او دی طرف ته دی شګي دی طرف ته وبنښتا او وهم او دا دشمنان تاسو بل عزوه القصوى دا هغه لری طرف ته دی چانه د مدینه نه قصوا دا اقصانه دی په معنا د لری سره هغه جانب لری نو اولی ګوره اډو دا یو ډله دی زیدا یو دی زیدا دا مدینه ته نو دا ډله نږدې ده مدینه ته ګوچ مسکه لګ مزل ولې نه دی خو په نسبت د دې خدا نږدې ده نو کافران دی جانب ته دی نو هغه لري دی په نسبت سره مدینه ته خو دومره لري نه دی دا دی مخامخ یو بل تناس او مؤمنان دی طرف ته دی نو په نسبت دا غي دا مدینه ته نږدې دی نو تاسو دی طرف ته وې نو خپل دی طرف ته چې کوم طرف ته دا تری شي ګيري او